zoet gevoiced als altijd. George Michael en Miss Sarajevo uit 1999. En daarvoor de blauwe ogen van Crystal Gayle en Talking in Your Sleep. Ons eerste onderwerp vanavond. Van maandag 20 tot en met zondag 26 maart is het de week van de mondhygiënist. Waarom? Omdat dat nodig is, want het gaat niet goed met de gebitten van kinderen en jongeren. Luister naar Herman de Bruin in gesprek met Henny Zoontjes van NVM Mondhygiënisten. Meneer Zoontjes, welkom. Hartelijk dank. Is de mondzorg, preventieve mondzorg, ja, de kinderen gaan niet zo erg meer naar de, ja, wel naar de tandarts, maar niet naar de mondhygiënisten. Wat is eigenlijk het verschil? Het verschil is het feit dat ze te laat naar de mondzorg gaan. Of dat nou de tandarts of de mondhygiënist is, dat maakt niet zoveel uit. Maar het probleem is dat vaak al gangetjes op jeugdige leeftijd ontstaan. Echt heel jeugdig. Je krijgt namelijk je eerste tandje natuurlijk na een half jaar of drie kwart jaar. Ja. En dan tot het derde jaar, vierde jaar ontwikkelt zich het melkgebied. En daar is vaak al heel wat aan de hand. En veel ouders denken, ja, ik ga later wel even naar de mondhygiënist of naar de mondzorg. In het algemeen, maar dat is echt te laat. En ik denk dat daar echt de kern van het probleem zit. Ja. Daarnaast zie je ook dat ook op een latere leeftijd het gebied toch wel behoorlijk verwaarloosd wordt. We beginnen in Nederland toch wel een beetje achter te lopen in relatie tot de goede stand van zaken die we 10, 20 jaar geleden hadden. Ja, en wat is de oorzaak daarvan? De oorzaak is ik denk dat het voedselpatroon erg veranderd is. Er is veel te veel suiker in het kindervoedsel terechtgekomen. Veel tussendoortjes, fruitjes, sapjes, noem ze maar op. En dat is allemaal niet goed voor de ontwikkeling van het gebit. Het is naast financieel probleem natuurlijk ook wel angst of het feit dat de Nederlandse gezondheidszorg niet goed herkend wordt of erkend wordt. Het kan ook een andere cultuur zijn, het kan laaggeletterd zijn. We weten nog niet precies de oorzaak, hè? Is op dit moment de overheid aan het uitzoeken. Maar we krijgen toch wel veel signalen van onze leden, de mondhygiënisten, dat het probleem gewoon alleen maar toeneemt. Vandaar de week van de mondhygiënist tussen 20 en 26 maart. Ja, absoluut. Maar zou die schooltandarts niet terug moeten komen, die er vroeger voor zorgde dat de kinderen wat eerder wisten hoe het gebit eruit zag en dat ze ermee moesten doen? Dat is zeg maar, een schooltandarts is echt een eenmalig en dan zit je eigenlijk al te laat in het traject. Ja, ja. Je moet vanaf het consultatiebureau moet je al ouders en vooral ouders, hè, en kinderen natuurlijk, maar vooral ouders dan, om het gedrag natuurlijk aan kinderen te leren, moet je begeleiden. Je moet ze leren dat poetsen erbij hoort en dat het gebit echt goed onderhouden moet worden en dat er niet te veel eet- en drinkmomenten moeten zijn in de dag. Ja. We moeten dus in die week van de mondhygiënist de ouders aanspreken eigenlijk. Maar ook de samenwerking met de scholen, de jeugdartsen, de jeugdprofessionals. Maar ook de pubers. En de pubers luisteren natuurlijk niet meer naar de ouders. Dus die gaan we ook apart via een campagne, een online campagne natuurlijk aanspreken. En luisteren ze wel naar u? We hopen het, want we doen natuurlijk wel, we maken gebruik van het feit dat niemand natuurlijk een slechte adem wil of uit zijn mond wil ruiken of gele tanden heeft. Omdat je toch ook wel, een mond is toch ook wel iets waardoor je aantrekkelijk kan zijn. Dus wat betreft hopen we daarmee, met dat argument in ieder geval, bij de pubers en oudere jeugd te scoren. Ja. Wat gaan er voor activiteiten gebeuren in de week van de mondhygiënist, zodat mensen weer weten waar ze aan toe zijn en misschien de gang naar de mondhygiënist of de tandarts maken? Er zijn natuurlijk een online campagne. Dus via social media zullen we heel veel aandacht natuurlijk aan genereren. Via de publiciteit. We zoeken natuurlijk de publiciteit. En dank voor deze gelegenheid. Ja. En wat dat betreft zijn er ook vanuit de praktijken van mondhygiënisten in alle gemeentes provincies zijn er natuurlijk ook allerlei activiteiten om mensen te trekken. Mondhygiënisten zoeken ook actief de samenwerking met andere professionals, zoals u net genoemd hebt, jeugdartsen, maar ook diëtisten. Om gewoon te zorgen dat huisartsen, om te zorgen dat mensen ook verwezen worden naar die mondhygiënist op een tijdig en juist moment. En als die consument bereikt wil worden via de sociale media, waar moeten ze dan op zoeken? NVM-mondhygiënisten.nl, de week van de mondhygiënist heet de campagne. Mm-hmm. Dus dat is heel makkelijk te zoeken. En als ik goed, we hebben een bereik van 6 of 7 miljoen. Henny Zoontjes, dank voor het gesprek. communicatie bent u van NVM Mondhygiënisten en hebt de week van de mondzorg van 20 tot 26 maart. Dank voor het gesprek. Café. Et pour les queues de cinéma, la nuit tombait, ils chantaient des chansons de tous les pays qui pourtant n'étaient qu'à lui. Et les passants s'arrêtaient le temps d'un refrain en se disant qu'il aurait pu faire son chemin, mais lui ne voulait pas de ce chemin-là et sa vie lui allait bien. Tant qu'on a sa chanson à chanter et quelqu'un quelque part qui s'attarde à l'écouter, tant que les filles sont belles, que le soleil veut bien briller, tant qu'on peut encore rêver. On n'a pas besoin d'argent pour être riche, qu'importe les lauriers, il suffit pour bien vivre d'aimer la vie pour ce qu'elle est. Et il chantait, mais les gens qui ne voient pas plus loin que leur vie disaient voilà bien la jeunesse d'aujourd'hui. Si chacun ne faisait que ce qui lui plaît, que deviendrait le pays? Tant qu'on a sa chanson à chanter et quelqu'un quelque part qui s'attarde à l'écouter, tant que les filles sont belles, que le soleil veut bien briller, tant qu'on peut encore rêver. On n'a pas besoin d'argent pour être riche, qu'importe les lauriers, il suffit pour bien vivre d'aimer la vie pour ce qu'elle est. Et ils chantaient, et puis les regardaient regagner chaque nuit leur petit pavillon, leur bonheur à crédit, leurs amours régulières, contractées par notaire, ils n'en avaient pas envie. Tant qu'on a sa chanson à chanter, et quelqu'un quelque part qui s'attarde à l'écouter, tant que les filles sont belles, que le soleil veut bien briller, tant qu'on peut encore. Tant qu'on a sa chanson à chanter, et quelqu'un quelque part. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. See, I got my dreams. De Fun Lovin' Criminals waren dat. En Me and You. En daarvoor de straatzanger van Joe Dassin. Zometeen de kunst van Evelien de Jong. Maar eerst is hier nog Robert Palmer. Riptide was dat van Robert Palmer uit 1985. Ons volgende onderwerp. Groots, uitbundig, grenzeloos, maar tegelijkertijd ook heel intiem. Dat is de kunst van Evelien de Jong. Tira Cox praat met haar. We maken vandaag kennis met een bijzondere kunstenares, Evelien de Jong. Evelien, welkom. Hartelijk bedankt. Leuk dat ik hier mag zijn. En waarom zeg ik nou bijzonder? Ja, ik heb het een en ander over je gelezen. Je bent rebels, je bent uitbundig, je gaat grenzen over. Ik ben zo nieuwsgierig. Vertel, wat voor soort kunstenares ben jij nou? Ik ben een hele vrolijke kunstenares, denk ik. Ik vind het leuk om mensen een beetje enthousiast te maken voor de kunst. En vooral natuurlijk ook voor mijn kunst. En ja... ik vind het leuk om onderwerpen van heel ver te nemen, zoals een verre planeet die ik heb ontdekt. Maar ik vind het ook heel leuk om mijn familie erbij te betrekken. En ja, zo wordt het een heel persoonlijk verhaal eigenlijk, mijn kunst. Wat wil je dat jouw kunst met hen doet? Wil je ze prikkelen? Wil je ze juist boos maken? Wil je ze in bewondering laten wegmijmeren? Wat wil jij? Eigenlijk staat het ze natuurlijk helemaal vrij, want iedereen zal er anders tegenaan kijken. Het is het leukste natuurlijk als mensen er enthousiast van worden, maar ik vind het überhaupt leuk als ze erover na gaan denken. Of dat ze in dit geval, omdat ik het over een planeet heb gaan bekijken, van zou ik er naartoe willen gaan? Nou ja, sowieso ergens bij stilstaan en erover na gaan denken, dat lijkt me al een grote waardering voor je werk als dat gebeurt. Nou, inderdaad, ja. Want inderdaad, als ze echt langslopen, dan is het, dan doet het niet zoveel. Hè? Het moet gewoon iets doen. Ja. Wat ben jij nou voor, als ik het heb over materialen, over thema's, over wat voor kunstvormen, wat voor soort kunstenaar ben je als we die aspecten belichten? Ja, ik ben niet een typische schilder. Ik ben echt een installatiemaker eigenlijk. Ik vind het heel leuk om materialen te laten bedrukken. Bijvoorbeeld stof of spandoek. En daar weer sculpturen van in elkaar te naaien. Ofwel, ik hang het aan de muur. Ja, ik ben echt een beetje een collagekunstenaar, noem je dat. Het zijn niet echt collages, maar ik werk met alle soorten materialen. Soms dan heb ik vulling nodig en dan zie ik een matras op straat en dan neem ik die mee en dan gebruik ik dat als vulling. En anderzijds, stofbedruk is best wel weer kostbaar, dus het gaat alle kanten op eigenlijk. Heb je het dan alleen over platte voorwerpen of heb je het ook over sculpturen waar je omheen kan lopen? Ja, ik maak het allebei. Ik vind het juist leuk inderdaad als het eigenlijk een expositie, een hele belevenis wordt. Dus plat werk, ruimtelijk werk. Hebben we het ook over misschien iets beluisteren of iets zien gebeuren of dat niet? Nou, ook zelfs inderdaad. Ja, het is goed dat u dat vraagt, want ik doe ook performances. Ik heb bijvoorbeeld Radio Enson waar ik het geluid van de planeet laat horen. Dus dan ben ik echt muziek of geluid aan het maken. En dat doe ik ook niet alleen. Dat doe ik met mijn dochter ook en een vriendin, Reisa Prins. We zitten ook samen in een band en... Kunst heeft gewoon geen grenzen en zeker ook niet voor mij. Ik alles wil ontdekken. Waar komt die keuze van al deze kunstvormen nou vandaan? Want je hebt het steeds over een planeet. Blijkbaar ben je ook heel erg geïntrigeerd door ons planetenstelsel. Ja, ik heb er echt helemaal geen verstand van. En dat vind ik juist eigenlijk wel. Dat is de meeste van ons lied, dus we praten met z'n allen daarover. Ja, daarom vind ik het heel interessant en ben ik er juist wel nieuwsgierig naar. Ik denk dat het is leuk om dat via mijn kunst eigenlijk te ontdekken. Ik ben net zo onwetend, bij wijze van spreken, als andere mensen. Maar ik kom er steeds voor mezelf een stapje verder in. En daarom heb ik ook... zelf een planeet ontdekt, want dan heb ik ook alle vrijheid om die vorm te geven. Maar waar ben je in het algemeen te zien en te horen en te ervaren? Oh ja, nou eigenlijk op best wel veel plekken. Sowieso exposeer ik in Nederland, maar ik exposeer ook wel in het buitenland. Ik ben alleen nog niet buiten Europa geweest, überhaupt niet in mijn leven. Dus behalve dan wel naar de planeet Enson, dat is nog veel verder. Maar, ik wil toch over die laatste twee dingen dan iets horen. Daar ben ik te nieuwsgierig voor om dat te laten liggen. Waar ben je geweest in het buitenland en hoe kwam je daar? Oh ja, ik ben in Denemarken geweest, ik ben in Duitsland geweest, ik ben in België geweest, ik ben in Engeland geweest. En hoe ik daar kom... Ja, is omdat ik dan gevraagd word. En dat is meestal met een groepstentoonstelling geweest. En hoe komen ze bij jou terecht? Ja, meestal omdat ze mijn werk ergens hebben gezien dan. Ja, maar je zei ook, ik heb ook hier in de buurt, kan je mijn kunst ervaren. Als we dat binnenkort willen doen, heb je dan een vaste plek of is dat niet zo? Het is niet per se een vaste plek, maar ik ben lid van Kunstwerk sinds een jaar. Nou, nieuwsgierigheid is de grootste prikkel om iets te gaan doen, dus dat zit helemaal goed. Ik wil tot slot jou even vragen, als mensen meer informatie over jou en je werk willen vinden, waar kunnen ze terecht? Op www.eveliendejong.nl. Dankjewel, Evelien de Jong, een bijzondere kunstenares. Zijn, maar je staat aarzelend langs de lijn, bang om op je bek te gaan. Je durft niet te kiezen, je mocht eens verliezen, zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor de morgen raak je nu je toekomst kwijt. In de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later. Later is al lang begonnen en vandaag komt nooit meer terug. Spelend op zeker, tegen alles ingeënt,

Lauren Wood hoorde je met Fallen uit 1991 en daarvoor het Klein Orkest. En later is al lang begonnen. Zometeen speciale zorg voor jongvolwassenen met kanker in het Franciscus Gasthuis. Maar eerst nieuwe muziek van Deathcap for Cutie. Luister naar Rand McNally. Cheap coffee stain, and now I wouldn't know how to use one. With my life at stake, you were waiting on a payphone at a truck stop in Houston, trying to call your mother, 'cause she's a worrier with a handful of twenties, and your overcoat always rolled into a pillow some stranger's floor. You tell these stories with happy endings only when interrupted before they're over. But I won't let the light fade. I won't let the light fade. Chasing these roads into dawn. I won't let the light fade. I won't let the light fade. Falling asleep in their arms. It seemed these highways were never circling odds and evens, the numbers ascending and searching through static. On the Wyoming plains, we dance to both kinds of music, as the old joke claims. And I wanted for nothing, I couldn't rent. We lived on whiskey and Twizzlers, and youth discontent with this Rand McNally ass, dogged and frayed like Old Testament verses that don't make sense in this decade. Don't let the light fade. I won't let the light fade. Chasing these roads into dawns. I won't let the light fade. Won't let the light fade. Falling asleep in their arms. I won't let the light fade. I won't let the light fade. Chasing these roads into dawns. And I'm holding on. Hun nieuwe album heet Asphalt Meadows. Je hoorde Deathcap for Cutie met Rand McNally. En Rand McNally was de grote wegenatlas in Amerika. Ons volgende onderwerp. Ieder jaar krijgen in Nederland 3900 jongvolwassenen in de leeftijd tussen 18 en 39 jaar te horen dat ze kanker hebben. Ze zijn in de bloei van hun leven en hebben leeftijdsspecifieke vragen en behoeften. Het Sint-Franciscus Gasthuis in Vlietland speelt erop in met AYA-zorg. Wat dat is, hoort Herman de Bruin van geneeskundig specialist Stephanie Veldman. Mevrouw Veldman, welkom. Hallo. Ja, een speciale zorg voor jongvolwassenen met kanker, dat is dus kennelijk hard nodig. Ja, het is een grote, steeds worden grotende groep. En wat wij belangrijk vinden is dat iedere groep de juiste zorg krijgt. En er zijn binnen het ziekenhuis bijvoorbeeld heel veel initiatieven ook voor de kwetsbare ouderen. En er was nu eigenlijk, het ziekenhuis was nog niet aangesloten bij iets voor de jonge patiënten met kanker. Dus ik vond het een belangrijke stap om te maken. Ja, want wat doet u dan? Ik kan me voorstellen dat de toekomst er dan ineens heel anders uitziet als je deze diagnose krijgt. Maar wat kunnen jullie dan doen? Ja, wij gaan de gesprekken aan om eigenlijk met de patiënt te kijken waar de knelpunten zitten. En wat wij dan doen, want iedere patiënt is natuurlijk anders en heeft altijd een hulpvraag. En wij gaan dan met de patiënt gaan we kijken wat heeft hij of zij nodig en waar kunnen wij dan in begeleiden. Het is niet dat wij alles kunnen oplossen, maar wij kunnen er wel voor zorgen dat de patiënten op de juiste plek komen met de juiste andere hulpverleners om zo het probleem op te lossen. Ja, en dat AYA zorgnetwerk is speciaal voor die doelgroep, want die doelgroep zit tussen welke leeftijden ongeveer? Tussen de 18 en de 39. Ja, dat is een landelijke organisatie neem ik aan. Ja, dat is een landelijke organisatie. En daar maken jullie gebruik van? Ja, we werken eigenlijk een beetje met de regio's. Kijk, in principe zijn wij een AYA ziekenhuis en wij werken samen met een AYA kenniscentrum. En dat is bij ons het Erasmus Medisch Centrum en daar schakelen wij heel nauw mee. Als je zegt AYA's, dan moeten we dat even vertalen naar een Engelse term, maar adolescents en young adults, hè? Juist. Dat kost wel heel veel tijd, zo'n begeleiding en van die vraaggesprekken. Ja, maar dat is niet dat dit er nu extra bij komt. Het is meer dat de gesprekken die we nu hebben een andere richtlijn hebben. En met andere handvatten, zeg maar, voor de mensen. Dus het is, wat ik al eerder zei, het is niet dat we de zorg niet deden. Maar het is nu gewoon gestructureerder. En voor alle AYA's binnen het hele Franciscus nu ook hetzelfde. Of je nu binnenkomt voor een blaasprobleem, een borstprobleem, noem het maar op. Als het met kanker te maken hebt en je bent jong, krijg je dezelfde dingen aangeboden. Ja, dat ja. Was voorheen dus niet zo. Het is gestroomlijnd en mensen weet ook waar ze aan toe zijn. En jullie als personeel weet ook waar je aan toe bent. Want je kunt die vragen stellen, die vragen helemaal stellen. Dat ligt allemaal vast, denk ik. Ja. Maar het kan ook zijn dat mensen hele andere vragen hebben, toch? Maar daar kunt u ook nog antwoord op geven. Ja, nou, het is inderdaad als mensen tegen problemen aanlopen, wij bijvoorbeeld ook het antwoord niet op weten. Want het gaat niet om dat wij overal het antwoord op weten. Dan kunnen wij dat met ons kenniscentrum in het Erasmus, kunnen wij dat bespreken van joh, onze AYA loopt hier tegenaan. Hoe gaan we dat nu aanvliegen? En zij hebben dan ook weer contacten zeg maar, met de andere centra binnen het land. Ja, om dan te schakelen daar ook weer tussen. En het gaat erom dat die mensen gehoord worden. Dat is toch ook heel belangrijk? Ja. Ja, daar gaat het eigenlijk met name over. Want daardoor is het ook een beetje in het leven geroepen. Is dat de AYA zich gehoord voelt tijdens hun eigen zorgproces. Ja, en dat is alleen in het Franciscus Vlietland. Dat hoort bij elkaar natuurlijk. Dus op beide locaties wordt er zo gewerkt? Ja, op beide locaties wordt er zo gewerkt, ja. En weet u ook of andere ziekenhuizen daar ook mee bezig zijn? Of zijn jullie daarin uniek? Ja, door heel Nederland gebeurt het al natuurlijk. Ja, het gebeurt in heel Nederland en in de regio gebeurt het ook al. Dus het is alleen maar fijner dat de AYA nu ook in de regio ook gewoon ook daar dezelfde zorg krijgen als bij ons. Ja, ja, dus jullie zijn daar niet uniek in. Overal gebeurt het eigenlijk al zo. Nee. Dus we kunnen elkaars expertise goed gebruiken doordat de regio hier allemaal gebruik van maakt. Ja, dat is mooi om dat zo te horen en mee te maken. Want dat is allemaal voor de patiënten die daar vragen bij hebben natuurlijk. Ja. Daar gaat het om. Als mensen daar iets meer over willen weten, kunnen ze bij jullie op de website terecht? Zeker, we hebben een aparte gedeelte voor de AYA's. Oké, en dat is gewoon via de website van het Franciscus Vlietland? Ja, dat is franciscus.nl en daar kunnen ze in de zoekbalk AYA intoetsen en dan komen ze op het gedeelte van de AYA-zorg. Dan is het allemaal gemakkelijk te vinden en als je dat nodig hebt, kan je daar terecht. Maar als je in het ziekenhuis komt, dan word je daar ook wel op geattendeerd, denk ik. Zeker, daar wordt er zeker op gewezen, ja. Een mooi initiatief om dat zo te doen. Speciale zorg aan jongvolwassenen met kanker. Stefanie Veldman, zij sprak erover. Ze is verpleegkundig specialist bij het Franciscus Borstkliniek. En daar gaat het allemaal om. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Everybody's got a no matter where they are,

girl in Houston, out where the hot wind blows. Why I had to leave her, God Almighty knows. For she could take the long hot summer, cool it with a sigh. But words have no more wisdom when it's time to say goodbye. And I have been a rover, you know I've walked alone. Hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. Groots was hij in de jaren 70. Dichter-zanger Rod McEwen op zijn gimpen met Love's Been Good To Me onder andere. En daarvoor Melissa Etheridge en Precious Pain. En dat was de late avond van dinsdag 14 maart. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De Cranberries hebben het laatste woord. Fijne nacht. Day.